Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 21 lutego, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Prędzej czy później Polska porozumie się z Izraelem, mówi doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz. Jeszcze w pierwszym kwartale może zostać sfinalizowany zakup rakiet Patriot, zapowiada minister obrony. W serwisie też o Brit Awards, najważniejszych nagrodach brytyjskiego przemysłu muzycznego. Polska i Izrael powinny wypracować porozumienie dotyczące sporu, jaki pojawił się po przyjęciu nowelizacji ustawy o IPN. Tak mówił w Trójce doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz. Prędzej czy później jakieś formy współpracy i porozumienia zostaną zbudowane. Lepiej, żeby prędzej niż później, chociaż głębia wzajemnych uprzedzeń pokazuje, że to będzie długi i bolesny proces. Według profesora Zybertowicza ustawa o IPN powinna zostać ponownie znowelizowana. Przed akceptacją tej ustawy przez Senat wypowiadałem się, że ona powinna być poprawiona, że nie jest precyzyjna, ale sądzę, że w głębszym tle losy tej ustawy powinny zachęcić kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości do zrobienia czegoś w rodzaju audytu procesu legislacyjnego w ogóle. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN 6 lutego i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy noweli ustawy o IPN-ie nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz kwestie określoności przepisów prawa. W pierwszym kwartale tego roku może zostać sfinalizowany zakup rakiet Patriot, mówił w radiowej jedynce minister obrony Mariusz Błaszczak. Rozmowy z Amerykanami są bardzo zaawansowane. To było przedmiotem moich rozmów zarówno w Waszyngtonie z doradcą prezydenta Trumpa, generałem McMasterem, jak i w Brukseli z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, generałem Mattisem. Rozmowy na temat zakupu rakiet Patriot prowadzone są od kwietnia 2015 roku. W listopadzie zeszłego roku amerykański kongres zgodził się na sprzedaż Polsce uzbrojenia za około 37 miliardów złotych. Uroczystości związane z 40. rocznicą powstania Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska odbędą się dziś w Katowicach i Gliwicach. Była to pierwsza niezależna w PRL-u organizacja związkowa założona z inicjatywy Kazimierza Świtonia. Data 21 lutego 1978 roku jest symboliczna. Tego dnia poinformował on telefonicznie dwóch opozycjonistów z Warszawy, Kazimierza Janusza i Henryka Wójca, o powstaniu WZZ. W skład Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach na czele z Kazimierzem Świtoniem wchodziło 5 osób, które podpisały się pod tekstem deklaracji. Wzywano w tej deklaracji również do tego, aby zakładano, czy przystępowano do działalności, kontaktowano się z Komitetem Wolnych Związków Zawodowych i zakładano kolejne tego typu inicjatywy. Powiedział dr Jarosław Neja z Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Członkowie WZZ w Katowicach od samego początku byli prześladowani przez służby, dlatego ich działalność ograniczyła się do spotkań i kolportażu podziemnej prasy. Jednak dali impuls do powstania m.in. Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, powiedział ich współzałożyciel Krzysztof Wyszkowski. Nie na Wybrzeżu, nie myśmy powołali Wolny Związek Zawodowy, tylko Kazimierz Świtoń w lutym 1978 roku. Była to wspólna walka i później, że rzeczywiście tym momentem poderwania się społeczeństwa polskiego do walki z komunizmem był sierpień 80. Wolne Związki Zawodowe poza Katowicami i Gdańskiem powstały również na Pomorzu Zachodnim. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dziś rozdanie Brit Awards, najważniejszych nagród brytyjskiego przemysłu muzycznego. Kto ma szansę na wyróżnienie? O tym z Londynu. Adam Dąbrowski. Najwięcej nominacji. Dua Lipa, Brytyjka urodzona w Kosowie, ma szansę na 5 statuetek w tym roku zaprojektowanych przez brytyjskiego artystę Anisha Kapura. Triumfować może w kategoriach najlepszy teledysk, debiut, singiel, najlepsza artystka brytyjska oraz najlepszy brytyjski album. W tej ostatniej kategorii Dua spotyka się ze swym największym konkurentem, Edem Sheeranem. 4 nominacje. Listę uzupełniają Jay Huss, Rock'n'Bone Man oraz Stormzy. Wreszcie kategoria Zespół Zagraniczny. Tu konkurują Haim, The Killers i LCD Sound System, a listę uzupełniają weterani z Foo Fighters. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Dziś na igrzyskach w Pjongczangu ważne rzeczy działy się na przykład w alpejskim zjeździe pań. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Romantycznie wszystko układało się w zjeździe kobiet, szczególnie dla Włoszki Sophie Goggi, która wygrała. Kiedy jechałam gondolą na górę, zobaczyłam wyłaniające się słońce i pomyślałam, że to może być mój dzień. No i był. Włoszka pojechała najszybciej i kolejne zawodniczki tylko do jej czasu się zbliżały. Ale Goggia, jak przyznała na mecie, miała tu w Pjongczangu jeden cel. Nie medal, ale by pokonać Lindsey Vonn. I udało się. Najlepsza od lat w zjeździe Amerykanka zdobyła brąz. A na srebrnej pozycji Norweszka Mowinkel. Maryna Gąsienica Daniel, 24. Dałam z siebie wszystko. Są 4 sekundy do nadrobienia, więc wiele miejsc jeszcze, w których mogę się poprawić, ale myślę, że progresywnie idę do przodu. Teraz niestety muszę się śpieszyć na kontrolę antydopingową. Zostałam wybrana już 4 raz z rzędu i niezbyt się cieszę z tego powodu. Nie wiem, czy to moje nazwisko jest tak długie. A jakby trzeba było je wyczytywać na podium? No, ale na to jeszcze jest czas. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Coraz mniej czasu zostało do decydujących rozstrzygnięć w turnieju hokejowym. Pierwszymi półfinalistami zostali Czesi po bardzo zaciętym i zakończonym rzutami karnymi spotkaniu z Amerykanami. W trwającym mecz olimpijczyków z Rosji z Norwegami 1-0 prowadzą Rosjanie. 5-0 Bayern Monachium rozbił Besiktasz w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. 2 gole dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski. Tylko 2 bramki padły na Stamford Bridge. Chelsea po 1 zremisowała z Barceloną. Prowadzili gospodarze po bramce Williana. Wyrównał po dokładnym podaniu Andresa Iniesty Leo Messi. Dziś w Champions League mecze Sewilli z Manchesterem United i Szachtara Donieck z Romą. Po piłce jeszcze siatkówka i 13 z rzędu wygrana Unico Warszawa w Plus Lidze i to wygrana z mistrzami Polski Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-2. Mimo porażki libero gości Paweł Zatorski był w niezłym nastroju. Cieszymy się, że mimo nie najlepszej i nieregularnej gry zdobyliśmy tutaj na tym trudnym terenie 1 punkt. Jest to dla nas bardzo ważne. Myślę, że w końcowym rozrachunku będzie się to liczyło. Rywale nie będą nas gonili po tym meczu aż tak bardzo, jakby to było po porażce za 3 punkty. Dlatego wracamy z podniesioną głową. Z nosami spuszczonymi na kwintę kończyły mecz z tureckim Vakif Bank Stambuł siatkarki Grotu Budowlanych Łódź. Przegrały 5. kolejny mecz w Lidze Mistrzyń, tym razem 0-3. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na północnym wschodzie i na południu niewielkie opady śniegu. Na razie lokalnie mglisto. Od minus 3 stopni na Podlasiu do minus 1 stopnia w centrum i plus 3 na krańcach zachodnich. Na razie jednak znacznie chłodniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Atom, czy my jesteśmy od usług, czy do usług? Od usług, bo przywozimy, wnosimy, instalujemy i uruchamiamy AGD. I do usług, bo przywozimy, wnosimy, instalujemy i uruchamiamy AGD. Odlot, czy ten dolot? Usługi MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. Nie ma się czym przejmować. Proszę kupić w aptece Pozitivum. Pozitivum? Tabletki uspokajające. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. O, znów się widzimy. Dziękuję za radę. Pozitivum naprawdę mnie uspokoiło. A, pani Małgosiu, jestem pani wielką fanką. Pozitivum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz różne odmiany jabłek aż 28% taniej. Jabłka Jona Gold Ligol Champion tylko 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze – Zima pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Partnerem głównym koncertu jest Tauron. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna.

znowa kontrolowana. Wszystko wyjaśni się we vlogowskazie. Wśród premier filmowych tego tygodnia znalazła się m.in. włoska komedia Żona czy mąż i o niej opowiedzą Ryszard Jaźwiński i jego gość w cyklu Fajny film, to kwadrans przed 11. W drugiej godzinie naszego spotkania będzie też miejsce oczywiście na książkowe rekomendacje Mariusza Cieślika. Godzina numer 3 do południa z kolei przyniesie dziś bardzo dobre informacje nie tylko dla Michała Margańskiego. Właściwie to chyba mogę Państwu powiedzieć, że spełnia się moje marzenie. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten koncert w sieci, a potem usłyszałem to wszystko z winyli, pomyślałem sobie, jak dobrze, że wreszcie się udało i że jest to możliwe. W siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zapowiada się wielkie wydarzenie, które 28 czerwca rozpocznie. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. Szczegóły dziś około 11.30 w specjalnym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Serdecznie zapraszam. Co Michał już prawie wszystko opowiedział, więc ja dodam, że tuż przed południem jeszcze Piotr Machalica przeczyta kolejną część z Nokturnów Kazuo Ishiguro w opracowaniu oczywiście Barbary Marcinik, a za niecały kwadrans będzie Hajho. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, tutaj można do mnie napisać. Numer 71335 przydać się może o każdej porze, ale szczególnie, jeśli mogę coś zasugerować, po 10, bo dzisiaj mamy dla Państwa nie jedną, ale dwie płyty tygodnia. No i oczywiście mamy też numer 22 i 7 trójek. Znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Libery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Libery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. Ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet, miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli.

Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Niemal 35% rok do roku to wzrost produkcji budowlano-montażowej w styczniu. Dynamika prac inwestycyjnych i remontowych zaskoczyła chyba największych optymistów. Czy pana także? Absolutnie nie. Wydaje się, że to jest bardzo przewidywalne. Ale aż taka dynamika? Przewidywalne z dużym wyprzedzeniem. Tak, my mamy bardzo dużo do nadrobienia w Polsce i rzeczywiście powinniśmy bardzo intensywnie pracować w bardzo różnych obszarach, bo przede wszystkim transport. Jeżeli my mamy dzisiaj tylko 1600 kilometrów dróg szybkiego ruchu, 1600 kilometrów autostrad, musimy budować. Jeżeli nam brakuje, średnia mieszkań w Polsce na 1000 mieszkańców to jest 360 parę mieszkań, a w Europie to jest 430 parę mieszkań. Przeliczymy to przez liczbę mieszkańców, to statystycznie brakuje nam 2 do 3 milionów mieszkań. Statystycznie. Realnie być może co najmniej mniej milion, 2 miliony. Więc naprawdę mamy bardzo dużo do zrobienia i róbmy. Bardzo chętnie róbmy. Wszyscy to róbmy, bo to jest dla naszego dobra, dla naszej lepszej przyszłości, dla wyższej jakości życia. Naszych dzieci również, nie tylko nas. To a propos inwestycji i rozbudowywania infrastruktury, polska wizja budowy dużego lotniska, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny, może być impulsem do rozwoju europejskiej infrastruktury, która już teraz stanowi poważne wyzwanie. To interesująca ocena Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego. To jest niezwykle istotna organizacja, nazywa się IATA, w branży lotniczej bardzo ważna, ale ja się zastanawiam, czy w Europie rzeczywiście potrzebna jest taka infrastruktura. Przykład Berlina na przykład, potężne lotnisko budowane od wielu lat z potężnymi opóźnieniami, wciąż nie gotowe. Tak, ale lotnisko tak naprawdę Brandenburgia pod Berlinem, na bazie jeszcze NRD-owskiego lotniska Schönefeld, budowane jest ze zbyt krótkim wyprzedzeniem. A ja ta genialną opinię dała o Polsce, mówiąc, że Polska buduje przyszłość z przewidywaniem odpowiednio wyprzedzającym tą przyszłość. To jest bardzo dobra opinia. To znaczy my staramy się myśleć o tym, co będzie nie za rok, za 2 lata, ale za lat 15. Niemcy popełnili klasyczny błąd, czyli oni wybudowali coś, co było dobre wtedy, kiedy robili plany. Natomiast nie wybudowali czegoś, co będzie dobre za 10-15 lat. I teraz my robimy zupełnie inaczej. My właśnie myślimy już o tym, czego potrzebujemy za lat 15 i wtedy będziemy za lat 15 rzeczywiście budować tego typu rzeczy i to korzystać z nich i dobudowywać, ale zaczynamy budować już dzisiaj. Ale jednocześnie, panie Sławomirze, czytam, że lotnisko Chopina w Warszawie, które ma być przecież zamknięte, nie będzie tej infrastruktury w przyszłości, w najbliższym czasie ma być rozbudowywane. Lotnisko Chopina nie będzie tak naprawdę nigdy zamknięte, dlatego że my będziemy potrzebowali coraz to więcej tych lotnisk. Jeżeli CPK według planów 2027 rok, 2006 czy 2008 powstanie, bo zawsze te inwestycje mogą rok być wcześniej czy rok później zrobione, to już wtedy może się okazać, że trzeba dobudowywać kolejne, dlatego że wzrost ruchu lotniczego jest bardzo szybki i będzie szybszy, bo my chcemy wszyscy więcej latać. Natomiast dzisiaj już potrzebujemy, infrastruktura lotnicza to jest coś bardzo istotnego, czego pasażer nie widzi, a to jest kluczowe, najistotniejsze. Non-stop kilkudziesięciu kontrolerów ruchu lotniczego pilnuje tego, żebyśmy bezpiecznie podróżowali w powietrzu. Ich nie widać. Ponad 160 tysięcy osób z emeryturą poniżej minimalnej, a będzie ich więcej, to alarmujący tytuł w dzienniku Gazecie Prawnej i wywiad z profesor Gertrudą Uścińską, więc prezes zakładu, która mówi tak. Rośnie liczba osób o krótkich karierach zawodowych lub zatrudnionych w ramach umów, od których nie są odprowadzane składki lub odprowadza się je w minimalnej wysokości i dodaje. Takich osób jest o wiele za dużo. Najwięcej w całej Unii Europejskiej. Tak, z tym, że my mamy w Polsce specyficzną sytuację, bo mówimy o zatrudnionych albo na umowie o pracę, albo na umowach cywilnych. I w zmianach szykowanych kodeksu pracy może być taka sytuacja, że będziemy mieli do czynienia z zatrudnieniem albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie umowy cywilnej. Wtedy naturalną rzeczą będzie odprowadzenie składek różnego rodzaju z tak zwanego ubezpieczenia społecznego od tego. I to jest naturalne, tego nie należy się bać. Natomiast te wszystkie świadczenia społeczne poniżej wysokości emerytury minimalnej, bo to są bardziej świadczenia, one mają olbrzymią rolę społeczną, dlatego że one uprawniają do świadczeń ze służby zdrowia. I to jest ich podstawowa rola. Natomiast to nie są emerytury w pełnym tego słowa znaczenia, dlatego że osoby, które otrzymują, spełniają wymogi, żeby otrzymać świadczenie z ubezpieczenia społecznego, ale jeszcze nie, żeby otrzymać emeryturę. I nazywanie tego emeryturą jest po prostu uproszczeniem. Niepokojące informacje z 28 strony Rzeczpospolitej. Polacy nie czytają, księgarnie zatem upadają. Liczba sklepów z książkami skurczyła się w 2017 roku o 9%. Czyli można powiedzieć, panie Sławomirze, że właściwie z naszego krajobrazu sklepów z książkami, z krajobrazu ulic zniknęła w ubiegłym roku co dziesiąta księgarnia. Oczywiście, na całym świecie znikają księgarnie. Księgarnie zaczynają być powoli trochę czym innym niż księgarnia, czyli miejscem, gdzie można napić się kawy, gdzie można przejrzeć książkę, gdzie można się spotkać z przyjacielem, gdzie można pogadać, gdzie można spędzić mile czas. Klubokawiarnia z licznymi książkami na półkach. Tak, zdecydowanie. To już nie jest ten czas, który był kiedyś, że to była tylko i wyłącznie miejsce, w którym się szybko przychodziło, kupowało książki, szybko wychodziło. I to wszędzie na całym świecie. Niestety w Polsce jest szczególna sytuacja. Rzeczywiście my wciąż zbyt mało czytamy. Powinniśmy czytać więcej i różnego rodzaju akcje, chociażby czytanie, które jest robione co roku, już od wielu lat w Polsce przez Pałac Prezydencki, służy też temu, żeby jak najwięcej czytać i czytać. Aby uniknąć w przyszłości biedy i bezdomności w Stanach Zjednoczonych, wynikającej z rozwoju technologii, konieczne będzie wprowadzenie dochodu podstawowego, przekonuje brytyjski miliarder Richard Branson. Zwraca uwagę na to, że zagrożenie wynika m.in. z nadejścia sztucznej inteligencji, no i także z powodu innych rzeczy, jak mówi w telewizji CNN, cytuję tę wypowiedź Puls Biznesu. To jest taka perspektywa, od której nie uciekniemy. Ta emerytura obywatelska i dochód obywatelski, taki podstawowy. Wydaje się, że na całym świecie praca będzie zastępowana różnego rodzaju sztuczną inteligencją, robotami, automatami, ale to nie będzie szybko. Od bardzo wielu dziesięcioleci już mówi się o tym, że praca ludzka ma być zastąpiona różnego rodzaju maszynami. Ja przypomnę tylko protesty ludystów przeciwko wprowadzeniu maszyn w Wielkiej Brytanii i niszczenie maszyn kiedyś, które było przecież 10 lat temu. I wciąż mamy do czynienia z wprowadzaniem nowych automatów, nowych robotów i wciąż jeszcze ta praca ludzka jest i będzie. Po prostu musimy pamiętać o tym, że dzisiaj analfabetyzm to nie jest nieumiejętność czytania i pisania. Dzisiaj analfabetyzm to jest nieumiejętność oduczenia się starych, niepotrzebnych rzeczy i uczenia się na nowo nowych, potrzebnych rzeczy w przyszłości. Non-stop musimy się uczyć, non-stop musimy się oduczać rzeczy niepotrzebnych, a uczyć rzeczy, które będą potrzebne za chwilę. Powiedział Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję serdecznie. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit.

To trochę klasyki przed 10:00 The Kings, a w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego pomyślałam, że warto też sięgnąć po trochę polskiej klasyki, może nie do końca oczywistej, ale kto wie, być może dla Państwa to będą właśnie te utwory dokładnie z półki klasyka. Więc my sięgamy na tę półkę po raz pierwszy. To rok 1971. To Klan z płyty Mrowisko, Automaty. 12 minut pozostało do 10:00. Vlogowskaz. W studiu Gabriela Darmetko. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślisz, że ktoś nas teraz podsłuchuje? Wiedziałam, że będziesz miała do mnie jakieś trudne pytanie. Myślę, że jest takie prawdopodobieństwo, że ktoś może nas podsłuchiwać. Ja ci powiem w tajemnicy, że ja wiem, kto nas podsłuchuje. Takie małe urządzenie zwane smartfonem. Plotki na ten temat pojawiają się już od dłuższego czasu. Weszłaś z telefonem do studia? Skandal. Wyciszonym, więc nikt teraz do mnie nie może zadzwonić. Plotki na ten temat pojawiają się już od dłuższego czasu i pewne amerykańskie małżeństwo postanowiło zrobić taki eksperyment, który później opisało, że chociaż nie mieli kota, w obecności telefonów zaczęli rozmawiać na temat karmy dla kota. No i po jakimś czasie zalogowali się do mediów społecznościowych, a tam pojawiły się reklamy karmy. No ja postanowiłam sprawdzić, czy jest to prawda, że smartfony nas podsłuchują i zapytałam o to eksperta Tomasza Popielarczyka z portalu Antyweb. Niedawno chociażby była afera o aplikacjach, które uaktywniały mikrofon w smartfonie i słuchały tego, co użytkownik aktualnie robi, a wszystko po to, żeby przeprowadzać mu telemetrię, czyli monitorować to, co oglądamy aktualnie w telewizji. telefon naprawdę nas podsłuchuje? Czy wie o nas wszystko? Czy mikrofon w smartfonie śledzi nasze rozmowy? To jest taka jedna z najczęściej powtarzanych takich teorii spiskowych wymierzanych w kierunku tych serwisów społecznościowych, prawda, że telefon cały czas ma aktywny mikrofon i telefon wyłapuje słowa kluczowe, następnie na tej podstawie serwuje nam jakiegoś typu reklamy. Oficjalnie nic takiego nie zostało potwierdzone. W praktyce jest to bardzo prawdopodobne, że tak się dzieje. Szczególnie, że teraz większość telefonów posiada wbudowaną funkcję asystenta głosowego. Asystent głosowy, który reaguje na jakąś określoną komendę i pozwala nam wydawać różnego rodzaju inne komendy telefonowi. On podpowiada nam, wyszukuje czy coś w sieci, udostępnia różnego rodzaju informacje. Także ten telefon cały czas nasłuchuje. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby aplikacja, której oczywiście przyznamy uprawnienia do mikrofonu, bo to nie jest tak, że ustalimy aplikację i ona od razu ma ten dostęp do mikrofonu. Musimy najpierw wyrazić zgodę na to, że dajemy danej aplikacji dostęp do naszego mikrofonu, do naszego aparatu, do naszej lokalizacji, do różnych innych danych. Jeżeli wyrazimy taką zgodę, a często nie możemy używać aplikacji bez wyrażenia takiej zgody, to jest ten haczyk, to istnieje ryzyko, istnieje duże prawdopodobieństwo wręcz, że ona będzie nasłuchiwała nas i wykorzystywała te informacje, szczególnie te słowa kluczowe, do serwowania skuteczniejszych reklam. Czyli możemy powiedzieć, że w dzisiejszych czasach pieniądze nie są jedynym środkiem płatniczym? Zdecydowanie. Mówi się właściwie, że big data, te dane są właściwie cenniejsze niż teraz niż pieniądze, bo big data prowadzi do zarobienia większych pieniędzy, prawda? Czyli jeżeli handlujemy tymi danymi, a jest to naprawdę potężny biznes, możemy naprawdę dorobić się sporego majątku, ale to też zostanie ukrócone po wprowadzeniu tych zasad RODO. Przede wszystkim serwisy będą bardziej rygorystycznie traktowane, jeśli chodzi o przetwarzanie danych, o zarządzanie tymi danymi. Użytkownik będzie musiał wiedzieć, na jaki czas serwis bierze jego dane i przez jaki czas będzie je przechowywał oraz przetwarzał. No i przede wszystkim musi wiedzieć konkretnie, do czego te dane będą używane, czyli te licencje, te polityki prywatności będą jeszcze dłuższe, jeszcze bardziej skomplikowane prawdopodobnie i jeszcze więcej osób nie będzie ich czytało. Jak donosi New York Times, w sklepie Google Play i App Store jest już ponad 250 aplikacji, które korzystają z takiego specjalnego algorytmu. On ma wdzięczną nazwę Alfonso i ten algorytm jest tak przystosowany, że słucha tego, co my mówimy i wychwytuje pewne wyrazy, pewne nazwy firm, produkty. Później w ten sposób serwuje nam reklamy, więc jak ściągamy sobie jakieś aplikacje, to też warto się zastanowić, czy na pewno są one nam potrzebne. I wiemy na razie tyle, że producenci wykorzystują to do reklam, a do czego jeszcze mogą wykorzystywać, tego nie wie tak naprawdę nikt. To jest ostrzeżenie. Gabriela Darmetko, bardzo dziękuję. A archiwum cyklu Vlogowska znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka.